ως Αντώνης πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι θα βγούμε από την κρίση. Θα βγούμε από την κρίση και θα βγούμε σύντομα από την κρίση. Και κάνω και πράγματα τρελά, γιατί τέλος δεν βγαίνει αυτή η δουλειά. Στο τέλος, αυτό το οποίο μου λένε είναι «Αντώνη, προχώρα, μην κάνεις πίσω». Και αυτό κάνω. Ευτυχώς που δεν κάνει πίσω και κάνει και πράγματα τρελά ως Αντώνης, ο τρελαντώνης ο περίφημος, τον είχε πει έτσι ο Καρατζαφέρης και είχε βασιστεί σε παλιότερα κείμενα της γιαγιάς, προγιαγιάς για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του χθες το βράδυ έχει δώσει τροφή, για σκέψη όχι, τροφή για προβληματισμό, για τρόμο, διαλέξτε και παίρνετε. Είπε ότι θα τελειώσουμε με τα μνημόνια, οπότε όταν ένας Πρωθυπουργός λέει ότι κάτι θα συμβεί, ξέρουμε όλοι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Δεν θα πάρει άλλα μέτρα, το είπε και αυτό για εκατοστή φορά το τελευταίο τρίμηνο, άρα μέτρα έρχονται. Και τώρα ακόμη που διαβεβαίωνεται δεν θα ληφθούν μέτρα, λαμβάνονται μέτρα. Παράδειγμα, όλο αυτό το νομοσχέδιο για τα ακίνητα είναι νέο μέτρο. Θα πληρώσουν άνθρωποι που δεν πλήρωναν μέχρι πρότινος. Παρόλα αυτά, όπως λένε οι ίδιοι, δεν είναι οριζόντιο μέτρο, αλλά είναι οριζόντιο μέτρο και αυτό. Ψέματα αρκετά σε μια συνέντευξη, μια καρέγγλα που κουνιόταν συνεχώς. Μια ελληνική σημαία που τσάμπα μάλλον ήταν πίσω. Η γερμανική έπρεπε να είχε μπει, κάποιος ξέχασε την ελληνική. Η σωστή ήταν η άλλη, η μαύρη, η κίτρινη, η κόκκινη. Δεν υπήρχε ούτε αυτή. Και ήταν ένα πολύ καλό κλίμα ερωτήσεων και απαντήσεων. Προς το τέλος, αν αντέξατε, όταν τελείωνε, είπε το καλό ο Πρωθυπουργός για να αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Πήρε το αυτοκίνητό του πριν λίγες μέρες, 20-25 μέρες, δεν θυμότανε. Και δεν θυμότανε αν ήταν ή πρωί ή βράδυ, γιατί λέει στην αρχή ήταν πρωί, μετά λέει βράδυ, τέλος πάντων λεπτομέρειες. Και πήγε στο Λουτράκι. Στο καζίνο προφανώς πήγε, για τους δικούς του λόγους. Αλλά δεν το λέει έτσι, το λέει εστιατόριο. Ακούστε πώς ακριβώς πήγε, τι του είπε ο κόσμος, δεν τον έβρισε κανείς. Άλλωστε, ποιος από όλους εσάς που ακούει, και όλους τους Έλληνες θα έβλεπε μπροστά του το Σαμαρά και θα είχε τη διάθεση να του τα ψάλει. Όχι, τίποτα από αυτά, το ακριβώς αντίθετο. Του είπανε Αντώνη, προχώρα. Για μένα, με ρωτήσετε, τι είναι το καλό, ο κόσμος που συναντάω και κάνω και πράγματα τρελά, γιατί τέλος δεν βγαίνει αυτή η δουλειά. Πριν από 25 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, πήρα ένα βράδυ, πήρα ένα πρωί το αυτοκίνητο και πήγα στο Λουτράκι. Δεν με είδε κανείς, πήγα σε ένα εστιατόριο όμως. Μίλησα εκεί πέρα με τον κόσμο κτλ. Πολλή ώρα. Δεν γράφτηκε πουθενά. Βγαίνω εδώ, καλά, μιλάω. Δεν σας υποδέχονται όλοι καλά, κάποιοι θα σας βρίζουν κιόλας. Αυτό πάω να σας πω. Αφού ο κόσμος μου πει τον καημό του, ναι, τον τέρτη του, την πίκρα του, ό,τι θέλετε πείτε το, αφού παραπονεθεί πάρα πολλές φορές για πράγματα δικαιολογημένα, τα οποία πάντα προσπαθώ να δω αν μπορώ να τα λύσω, στο τέλος. Αυτό το οποίο μου λένε είναι Αντώνη, προχώρα, μην κάνεις πίσω. Ο συγκεκριμένος δουλεύω 24 ώρες επί 7. Αντώνη, προχώρα, μην κάνεις πίσω. Και αυτό κάνω. Μπράβο! Το Λουτράκι. Φταίει για όλα. Να βυθιστεί το Λουτράκι αμέσως. Ποιοι ήταν αυτοί που του τα ψάλαν στην αρχή ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, και αμέσως μετά να του λένε Αντώνη, προχώρα. Δηλαδή και του διαμαρτύρησε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και του λέει συνέχισε να μην πηγαίνουν καλά τα πράγματα για μένα. Νορμάλ δεν τους λες. Βεβαίως δεν είδε κανέναν από αυτούς. Μάλλον δεν έχει πάει καν και στο Λουτράκι, ίσως να μην ξέρει. Αλλά μπορεί και να πήγε, δεν το αμφισβητούμε. Πρωί βράδυ, αυτός ξέρει και πριν 20-25 μέρες, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί να κυκλοφορήσει έτσι ελεύθερος και να ξαναγυρίσει πίσω. Να ξαναείναι μετά από λίγο στο Μαξίμου. Δεν γίνονται αυτά. Απλά είναι η διάθεση όλων αυτών που νιώθουν πολύ ένοχοι. Φάνηκε και από τη στάση του σώματος. Συνεχώς έσκυβε, συνεχώς το κεφάλι κάτω, αμήχανοι οι ώμοι, τα χέρια σφιγμένος. Έχουν τη συνήθη ενοχή, το έχουμε ακούσει και παλιότερα, και θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν λαϊκή αποδοχή τα μέτρα και τα εγκλήματα που κάνουν και επινοούν διάφορες τέτοιες ιστορίες. Ένας ότι ο Γιώργος Παπανδρέου παλιά, ότι ένας συνταξίχος του είχε πει πάρε μου όλη τη σύνταξη, ποτέ δεν θα υπήρχε τέτοιος. Και εδώ τώρα το Λουτράκι στην ταβέρνα που του είπανε δεν περνάμε καθόλου καλά, αλλά συνέχισε, θα πας μια χαρά. Μια χαρά. Τι έτος έχουμε, έχετε όλη την απορία. Πράγματι, το 2013 είναι η χειρότερη χρονιά που θα έχει ποτέ το γνωρίσει ο Έλληνας. Δεν μπορώ να το πω εγώ παραπάνω ομά από αυτό που σας λέω. Το 2013 είναι η χειρότερη χρονιά που θα έχει ποτέ το γνωρίσει ο Έλληνας. Αυτό δεν πρόκειται να πάρει. Είναι η τελευταία, η χειρότερη χρονιά. Το είπε με πολύ ένταση χθες. Ανέβασε και τον τόνο της φωνής. Όντως το 2013 στις μέχρι τώρα είναι η χειρότερη χρονιά. Αυτό ακριβώς πριν 18 μήνες που είχαμε εκλογές δεν μας το είχε πει. Είχε προειδοποιήσει ότι ψηφίστε με ώστε το 2013 να είναι η χειρότερη χρονιά. Έτσι δεν κάνει ένας σοβαρός, συνεπής, συνετός πολιτικός που δεν θέλει να κοροϊδεύει και δεν είναι πολιτικός απατεώνας. Υποτίθεται έτσι κάνουν όλοι αυτοί. Δεν είχε πει τίποτα τέτοιο σχετικό. Όχι, θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς είχε πει για το 2013. Το 2014 δεν αργεί και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες ώρες, όμως το 2013 μπορεί να αποτελέσει ένα έτος καμπής που θα οδηγήσει την πατρίδα μας σε ανάκαμψη. Όμως το 2013 μπορεί να αποτελέσει ένα έτος καμπής. Θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Άλλη μια θλιβερή και κλινική περίπτωση. Γιώργος Παπανδρέου, τι ακριβώς θα είχε συμβεί το 2013. Τα έλεγε αυτά, τον χειροκροτούσαν από κάτω πάντα οι πρόθυμοι βουλευτές, κεντρική επιτροπή, μέλη, στελέχη, αλλά όχι μόνο αυτοί που είναι και συνένοχοι στο κάτω-κάτω. Και πολλοί κόσμος τα είχε πιστέψει, τον είχε ενισχύσει και μετά στις δημοτικές. Μετά το Καστελόριζο, 6 μήνες μετά και γενικότερα στις δημοσκοπήσεις κράτησε αρκετά μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Έτσι τώρα έχουμε τη διαβεβαίωση ότι το 2013 είναι μεν η χειρότερη χρονιά, αλλά είναι και έτος καμπής. Σε επόμενη συνέντευξη, κάπου, κάποτε, κάποιος σε κάποιο πανεπιστήμιο και ο Σαμαράς του εξωτερικού θα αναλύει και θα λέει για το 2015 τι ακριβώς θα συμβεί, για το 2017, το 2018. Γενικώς η λύση παραπέμπεται στο μέλλον και προχωράνε τα χρόνια, οι μέρες και οι μήνες. Η συνέντευξη δεν έγινε στο Μαξίμου χτες, διότι είπε κάτι που αν είχε γίνει στο Μαξίμου δεν θα ίσχυε αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Για την ακρίβεια είπε ότι δεν βλέπει, δεν έχει γνωρίσει ποτέ του κανένα φασίστα. Άρα βγάζουμε το συμπέρασμα, επειδή κυκλοφορούν διάφοροι μες στο Μαξίμου, ότι η συνέντευξη δεν έχει γίνει στο Μαξίμου και ο ίδιος δεν κατοικεί και στο Μαξίμου. Η εκτίμησή σας είναι όμως θα συνεχίσει να υπάρχει ως πολιτικό φαινόμενο, έστω και σε μικρότερο μέγεθος. Ότι έχει ρίζες, να σας το πω ευθέως. Ρίζες δεν έχει καθόλου. Ρίζες δεν υπάρχουν ναζί στην Ελλάδα. Εγώ μεγάλωσα και δεν γνώρισα ποτέ μου ένα φασίστα. Να μου πούνε ότι αυτός είναι, ξέρεις, φασίστας. Πω μικρός, μεγάλος. Δεν βρήκα έναν. Εγώ μεγάλωσα και δεν γνώρισα ποτέ μου ένα φασίστα. Εγώ μεγάλωσα και δεν γνώρισα ποτέ μου ένα φασίστα. Άμα γίνεις πρωθυπουργός, μεγαλώσεις λίγο ακόμα, θα γνωρίσεις. Στο στενό περίγυρο εκεί θα κυκλοφορούν διάφοροι φασίστες ή γενικότερα με ακραίες απόψεις, οι οποίοι πάντα θα τις λανσάρουν με το αριστερό τους παρελθόν, το αγωνιστικό ή με οτιδήποτε άλλο, αλλά θα κάνουν αυτό ακριβώς. Διείσδυση στη Χρυσή Αυγή, στους απεγνωσμένους συμπολίτες, οι οποίοι ψάχνουν, θα γίνει όλο αυτό το αλυσβερίσι και θα έχει τη χαρά και ο πρωθυπουργός να γνωρίσει ένα φασίστα κάποια στιγμή και αυτός. Στην ζωή του. Από καθρέφτη δεν περνάει, είναι δεδομένο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Τον ρώτησε ο Πρετεντέρης κάποια στιγμή για τον Στουρνάρα. Τον ρώτησε ο Πρετεντέρης κάποια άλλη στιγμή για τον Τσίπρα. Έδωσε απάντηση καταρχήν για τον Στουρνάρα. Λοιπόν, δύο ονόματα για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο που είπα και πριν. Το πρώτο, Στουρνάρας. Ποια είναι η γνώμη σας των υποοικονομικών? Δίνει μάχη να μην βγούμε από την κρίση. Δεν δέχεται το πρωτογενές πλεόνασμα. Απειλεί τους επενδυτές. Δηλαδή σκοτώνει την οικονομία. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα και νομίζω ότι είναι ασυγχώρητα πράγματα. Να καταδιώξεις δηλαδή τον επενδυτή στη δικαιοσύνη. Και η απάντησή του για τον Τσίπρα. Δεύτερο όνομα, Τσίπρας. Τελικά ο Τσίπρας βοηθάει ή δεν βοηθάει στα οικονομικά? Ο Τσίπρας βοήθησε πάρα πολύ και το γυρίσαμε το καράβι. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι έχει βάλει την σφραγίδα του κυρίως γιατί είναι κατασκευαστικά ο τύπος του ανθρώπου που δεν πιστεύει στο πολιτικό κόστος. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας μιλάει ευθέως. Δεν κρύβει ούτε κρύβεται. Μια χαρά τα λέει εδώ ο Αντώνης Σαμαράς και για τον ένα και για τον άλλον. Τόσο ευθέως μιλάει ο Τσίπρας που πέρασε λίγο απαρατήρητο η τοποθέτησή του χθες στο Τέξας, γιατί εκεί βρίσκεται, σε ένα πανεπιστήμιο που είπε ότι δεν μπορεί να φύγει καμία χώρα από την Ευρωζώνη. Θα είναι καταστροφή για την Ευρωζώνη. Θα μείνουμε εκεί. Μόνο εκεί υπάρχει λύση. Κυρίως προς το κομματικό του ακροατήριο απευθυνότανε, στις γνωστές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επειδή δεν μπορούσε να τα πει εδώ, ταξίδεψε κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και τα είπε από το Τέξας, στα αγγλικά κιόλας. Αυτό και μόνο είναι αρκετό. Για να λάβουν εδώ το μήνυμα και να ξέρουν οι σύντροφοι τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Μάλλον, τι ακριβώς συμβαίνει, όχι τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Ο Γιώργος Αυτιάς είναι μόνος, ήταν μόνος το Σαββατοκύριακο, γιατί η επαγγελματική συντρόφισά του εκεί, η Μάγδα, έπεσε. Είχε ένα ατύχημα, όπως σε ένα διάλειμμα βγήκε, μπερδεύτηκε στα καλώδια. Πήγε να τη σώσει ένας τεχνικός, μπερδεύτηκε και αυτό στα καλώδια. Πέσαν και οι δύο μαζί, πήγε στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το γεγονός, συνέβη έτσι. Όντως ήταν μόνος το Σαββατοκύριακο. Έχει σημασία πως ο ίδιος ο Γιώργος Αυτιάς εκτιμά την επαγγελματική συναδέλφισσα, συντρόφισσα, παρτενέρ, όπως θέλετε να το πούμε, και πως στον αέρα μίλησε για το περίφημο ατύχημα. Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Ξεροσφύρει σήμερα η εκπομπή, γιατί η Μάγδα ακόμα πονάει μετά την ιστορία. Μην τον μπερδεύετε, σας παρακαλώ, που λένε ή από ή από. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είχαμε μόνο πέσιμο. Πάλι καλά. Έγιναν οι διευκρινήσεις. Μπορούμε να συνεχίσουμε την υπόλοιπη ζωή μας. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. 211-200-8200. Το γνωστό τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε, να εκφράσετε το θαυμασμό σας για τον Πρετεντέρη και για τον Σαμαρά. Μέιλ στέλνετε για τους ίδιους λόγους στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό. Το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και θα ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες του Πρωθυπουργού. Πριν όμως να διαβάσω ένα μήνυμα που το στείλανε εδώ η Πρέζα, ναι, λένε ότι η συνέντευξη Σαμαρά είναι ένας ακόμη λόγος για να κατεβούμε αύριο στις συγκεντρώσεις. Εάν αν αύριο δεν είμαστε στους δρόμους οι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, είμαστε άξιοι της τύχης μας, νομίζω δεν θα είναι. 1,5 εκατομμύριο συνολικά και δεν θα είναι και άνεργοι για διάφορους λόγους. Εδώ ο ψυχίατρος του μέλλοντος θα έχει να πει πολλά και όχι ο ιστορικός. Εν πάση περιπτώσει, όντως η συνέντευξη όμως χθες είναι λόγος για κινητοποίηση από μόνη της, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχει φέρει αυτή η πολιτική και η πολιτική με όμικρον γιώτα και με ήττα. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το είπε χθες πολύ καθαρά απέναντι στον Πρετεντέρη. Κατά γράμμα πρέπει να το κάνουμε έτσι ακριβώς όπως ο ίδιος το λέει. Κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Ανατρέψτε εσείς την κυβέρνηση. Εγώ ως Αντώνης πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι θα ανατρέψετε εσείς την κυβέρνηση. Κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Ανατρέψτε εσείς την κυβέρνηση. Πριν από 25 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, πήρα ένα πρωί το αυτοκίνητο και πήγα στο Λουτράκι, δεν με είδε κανείς, πήγα σε ένα εστιατόριο όμως. Μίλησα εκεί πέρα με τον κόσμο και τα λοιπά, πολλή ώρα. Δεν γράφτηκε πουθενά. Αφού ο κόσμος μου πει τον καημό του, ναι, τον τέρτη του, την πίκρα του, ό,τι θέλετε πείτε το, αφού παραπονεθεί πάρα πολλές φορές για πράγματα δικαιολογημένα, τα οποία πάντα προσπαθώ να δω αν μπορώ να τα λύσω, στο τέλος αυτό το οποίο μου λένε είναι: Αντώνη, προχώρα, μην κάνεις πίσω. Και αυτό κάνω. Μεγαλύτερη υποτίμηση της νοημοσύνης από αυτή την διήγηση νομίζω δεν υπάρχει. Από όποιο να το πιάσει κανείς, ότι πήρε μόνος το αυτοκίνητο, ότι πήγε πρωί βράδυ, στην ταβέρνα πρωί, τέλος πάντων βράδυ, δεν έχει σημασία, έχει χάσει και το χρόνο. Χαμένα τα έχει και έτσι κι αλλιώς. Από το ότι υπάρχουν κάποιοι που θα του πούνε τον τέρτη και τους καημούς. Ποιοι? Στον Πρωθυπουργό, σε αυτόν που έχει κάνει όλα αυτά, πας να του πεις τον τέρτη και τον καημό. Με όσους μιλάμε, οι νορμάλοι, απλοί άνθρωποι δεν θέλουν να τον δούνε. Συχαίνονται να κοιτάξουν προς τα εκεί που θα ήταν. Τέλος πάντων πήγανε κάποιοι και αμέσως μετά, αφού του τάπαν όλα αυτά, του λένε συνέχισε. Δεν γίνονται αυτά. Όποιος του το έγραψε το κειμενάκι, ήθελε να διασκεδάσει, το πήρε, το είπε. Διασκεδάσαμε κι εμείς οι υπόλοιποι, είναι η αλήθεια. Δεν είπε όμως μόνο αυτά. Ήρθε και η κουβέντα στις επενδύσεις και μας είπε ο Πρωθυπουργός πώς έφερε τους εταιρείες. Ψάχνουμε όλες τις μεγάλες εταιρείες που είναι στον κόσμο οι αιχμές της τεχνολογίας και έχω να σας πω. Το Nokia, η Nokia ήρθε και κάνει 150 νέες ερευνητικές θέσεις. Η ZTE, οι Κινέζοι. Πάνω να σας πω ονόματα. Όχι, καλά, η IBM ήρθε εδώ πέρα η πρόεδρος. Ο Google ήρθε εδώ πέρα ο πρόεδρος της Google. Ναι. Ήρθε και ο Google, ήρθε και ο πρόεδρος της Google, ήρθαν όλοι μαζί. Ζευγάρι είναι αυτοί. Τα έχουν ο Google και ο πρόεδρος της Google. Μετά από αυτά, απομένει ο λαός. Εμπρός, της γης η κολλασμένη, ναι. Έλα. Έλα. Λοιπόν, εκτός από το Σλαβενίτη και ο Γαλαξίας δεν άνοιξε. Να τα λέμε τα καλά. Να το πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Σοβαρή άνθρωπο. Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς δεν το ξέρεις. Εντάξει. Κάτι άλλο. Ναι. Δεν το έχω ακούσει από πουθενά, δεν το έχω διαβάσει πουθενά, αλλά με το που άμαθα για τις 7 Κυριακές, γιατί μου καρφώθηκε ότι θα συνοδευτεί μαζί με καινούρια μείωση μισθού, δεν ξέρω γιατί. Δεν νομίζω, φίλε. Ναι, λες. Δεν νομίζω. Βέβαια, και μείωση να μην γίνει, αν αυξάνονται οι ώρες εργασίας με τον ίδιο μισθό, σαν μείωση είναι. Και το βασικότερο δεν είναι η μείωση του μισθού, το βασικότερο είναι η μείωση της ποιότητας ζωής που γίνεται συνεχώς. Καλά, αυτό δεν το συζητάω. Γιατί τη μείωση κανείς δεν ασχολείται. Έλα, Αποστολή, τι έγινε. Έλα. Προλάβες, έκανες τα αρθένια σου. Πώς δεν τα έκανα. Θες. Πώς δεν τα έκανα. Ξέρεις πόσο καιρό κρατιόμουν. Μου είχε υποσχεθεί ο Χατζηδάκης. Καιρό ότι θα τα ανοίξει. Έτσι. Από το Βορύδι ακόμα τα ακούγαμε. Ναι. Τι θα γίνει, δεν θα ανοίξει. Ξέρεις τι ψώνια είχα να κάνω εγώ. Ξεχύθηκα στα μαγαζιά. Άκου. Και δεν είχα χειρότερο. Ξέρεις ποιο ήταν το χειρότερό μου. Ποιο. Κλείνουν τα μαγαζιά. Ναι. Και συνειδητοποιώ στις 9 το βράδυ. Ότι δεν έχω ντοματάκια από μοντόρο. Και πήγε στο Σκλαβενίτη και ήταν κλειστό. Τρελάθηκα. Καλά, ο Σκλαβενίτη είναι κλειστό όλη τη μέρα. Το πρωί ρε, τρελάθηκα. Εγώ απ' έξω περίμενα, λέω τώρα θα ανοίξει, τώρα θα ανοίξει μετά την εκκλησία βέβαια. Τι ήταν αυτό το πράγμα, λέω. Τι μου έτυχε Κυριακή βράδυ, να μην είναι και βράδυ ανοιχτά. Κανονικά πρέπει να ανοίγουν και τη νύχτα. Εγώ... Κανονικά, ναι. Και τι συνέβη, λέω. 9 η ώρα το βράδυ να μην έχω ντοματάκια από μοντόρο. Έτσι, έτσι. Κατοχή πάνε, έχουμε, πάνε. Λέω. Τι συνέβη, σε κομμουνιστικό καθεστώ είμαστε, τι έγινε. Έτσι, έτσι. Πες το, Αποστόλη, Αποστόλη. Τα λέω. Να τα ακούω. Άντε, γεια. Έλα, γεια. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, ναι. Να σου πω κάτι. Πες το. Επειδή ακούω τόσο καιρό τώρα τα παιδιά, τόσες μέρες, τα παιδιά που σκοτώσανε τα δύο παιδιά, ξέρεις. Και λένε όλοι τα παιδιά και τα παιδιά. Ναι. Φίλε, δεν ήταν τα παιδιά, ήταν δύο σφίχτες που ήταν ομάδα περιφρούρησης έξω από τα γραφεία, ξέρω εγώ, από τα γυμναστήρια που γουστάρουν τα όπλα κτλ. Αφού γουστάρουν όπλα, λοιπόν, οι χρυσαυγίτες, γουστάρουν τα όπλα και τα αγαπάνε και τα φιλάνε. Μεγάλο, όταν παίζεις με τα όπλα, καμιά φορά μπορεί και να ξέρεις, να φας καμιά σφαίρα αδέσποτη. Τώρα, βέβαια, πόσο αδέσποτη μπορεί να είναι αυτή η σφαίρα ή πόσο μαντρωμένη και ελεγχόμενη, δεν το ξέρω. Ναι, έχει να κάνει με το ποιους βολεύει, αλλά. Μόνο για αδέσποτη δεν μου κάνει. Ακούω παρακαλώ την εκπομπή, αλλά δεν ακούω ελληνοφρένεια. Έχει αλλάξει κάτι. Από πού ακούτε? Από το ραδιό μου. Σε ποια περιοχή? Είμαι, πού είμαστε εδώ, ρε παιδιά? Πειραιώς και Χαμοστέρνας είμαστε. Α, δεν ξέρετε πού είστε, πώς πήγατε εκεί? Χωρίς να ξέρετε. Τι ακούτε? Ψαγώνω να βρω την ελληνοφρένεια και δεν τη βρίσκω. Πού μας ψάχνετε, καλέ? 97,8. Ωραία, και τι ακούτε? Τι ακούμε? Ακούω μια γυναίκα, μια κοπέλα που μιλάει. Ελληνοφρένεια, εμείς είμαστε, εγώ είμαι. Ποιο να το βρω? Η φτούσου κοπελάρα μου. Εσύ είσαι ο Μπαρμπαγιάννης. Εγώ είμαι, ναι, και φαίνομαι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Καταλαβαίνω τώρα τον πόνο κάποιων για αυτούς τους δύο, αλλά μην ξεχνάμε. Πρώτον, ο ένας από αυτούς είχε αδερφή ανάπηρη. Ήξερε ότι άμα βγει η Χρυσή Αυγή, το πρώτο πράγμα που θα έκανε ήταν να εκτελέσουν την αδερφή του. Λέγεται. Τολί. Έλα. Σε τι φάση είσαι? Φασιστική. Α, καλή φάση. Η καλύτερη. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι τελικά? Αυτοί νομίζουν, όλοι αυτοί που είναι εκεί πάνω, νομίζουν ότι ακόμα ο λαός έχει μείνει έτσι αμόρφωτος και αδιάβαστος. Ενώ τι συμβαίνει, για πες μου. Ενώ συμβαίνει ότι αν μη τι άλλο, οι νέες γενιές τουλάχιστον έχουν μια πιο καλή μόρφωση και μια πιο καλή παιδεία. Σε ποιο τομέα, διευκρινίζω. Αυτή θα ήταν και η ερώτησή μου. Σε ποιο τομέα? Με άλλο χρώμα, βέβαια, και άλλο τονισμό. Σε ποιο τομέα? Στο να ξέρουν, να ξεχωρίζουν πότε οι πολιτικοί του λένε μπουρδες και πότε όχι. Γιατί οι παλιές. Αυτή την ικανότητα την έχουν. Και μετά τους πιστεύω πάνε και ψηφίζουν αυτό που τους είπε ο πατέρας τους. Και όλο το σόι, ενδεχομένως. Mm. Ωραία. Άρα, συμπέρασμα, δεν σωζόμαστε με τίποτα. Χέστο. Με τίποτα, με τίποτα. Έλεγε. Σε 10 γενναίες. Ούτε σε 10 γενναίες. Εγώ, Σαντώνης, πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι θα βγούμε από την κρίση. Και θα βγούμε σύντομα από την κρίση. Αφού το πιστεύει αυτός ο Σαντώνης, δεν είπε ο Σαμαράς ή ως κάτι άλλο, ο Σαντώνης το πιστεύει, είναι εγγύης το όνομα. Εφόσον το πιστεύει ο Σαντώνης, Είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας και θα φέρει και τις επενδύσεις. Και λέει εδώ η Μαριάννα, μια ακροάτρια, ας κοιτάξει να επαναφέρει τις παλιές και μετά να ψάξει για νέες επενδύσεις. Ούτε οι παλιές θα έρθουν, ούτε οι νέες. Και να έρθουν οι νέες, όπως ακούσατε και ο ίδιος έλεγε κάτι νούμερα, είναι 150 η μία, 450 στην καλύτερη από όσες έχουν έρθει, ελάχιστες, 200 από εδώ, μέσα στο 1,5 εκατομμύριο ανέργων. Βάλτε να δείτε πόσες επενδύσεις τέτοιου μεγέθους πρέπει να έρθουν για να λυθεί το θέμα. Οι ειδικοί λένε ότι το θέμα δεν είναι στις μεγάλες επενδύσεις, είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν χτυπηθεί αλίπητα και χτυπιούνται αλίπητα για να επιβιώσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις κτλ. Κτλ. Ένας πολύ ωραίος φαύλος κύκλος, τον οποίο τον απολαμβάνουμε, βλέποντας και διασκεδάζοντας και με σατυρικές εκπομπές τύπου Ανατροπή. Χθες βράδυ, επί 2-2,5 ώρες πόσο ήταν, γιατί είχε να πει πολλά. Κάπου εκεί αποκάλυψε και τη στρατηγική του, η οποία περικλείεται σε ένα μαντήλι. Πολιτική διαπραγμάτευση, αν εννοείται αλλαγή των όρων του προγράμματος, δηλαδή εκεί που με περιμένουν να έχω 1,5% πλεώνασμα το 2014, να πω ότι θα έχω 0,8, ασφαλώς μου δίνει μεγάλη ανάσα. Αυτό όμως θα πρέπει να πάει πίσω σε όλα τα κοινοβούλια, θα πει, και δεν το έχω ζητήσει. Δεν το έχω ζητήσει. Δεν το έχουμε ζητήσει. Ούτε μπορεί τώρα να γίνει. Πότε θα γίνει, κύριε Πρεδεδέρη? Τη στιγμή που θα έχω στο μαντήλι που λένε στο χωριό μου, στο μαντήλι. Στο μαντήλι. Μαντήλι, η Καλαμαδιανό. Στο μαντήλι. Ωρας στον άσπρο σου λαιμό. Τη στιγμή που θα έχω στο μαντήλι το πρωτογενές πλεόνασμα. Θα πα στην Καλαμάτα και έρθει με το καλό. Περεμένα. Πρωτογενές πλεόνασμα. Θα δέσω στο λαιμό. Λιώνουν γρήγορα αυτά τα τραγούδια. Όπως ακούσατε, θέλει να έχει δεμένο στο μαντήλι, το Καλαματιανό, το πρωτογενές πλεόνασμα και τότε θα πάει και θα γίνει ο χαμός. Θα τους πει: να το, το έχω εδώ στο μαντήλι. Και ποιος τους πλένει και ξεπλένει τους Ευρωπαίους, θα τρομάξουν άμα δουν το μαντήλι και τον αυτόν τον Αντώνη, ο οποίος είναι σίγουρος ότι θα λυθεί η κρίση. Η είδηση της βραδιάς και αυτό που έχει κάνει αίσθηση είναι το δωρεάν WiFi για όλους τους Έλληνες. Βεβαίως εδώ και εσείς το τονίζετε αλλιώς. WiFi λέτε πολύ, όχι, το σωστό είναι WiFi. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι. Να πρέπει να το κάνει τώρα που το είπα. Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα. Ναι. Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει στους νέους ότι κάποιος νοιάζεται. Δεν λέω ο Σαμαράς. Δεν έχει καμία σημασία ο Σαμαράς το πιο κόμμα. Νοιάζεται ότι υπάρχει Ελλάδα που νοιάζεται για αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Διαφορετικά καήκαμε. Καήκαμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, η απόδειξη ότι νοιάζεται κάποιος για τους νέους είναι το δωρεάν WiFi που θα υπάρχει από του χρόνου. Οι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι νέοι, τι σχηματίζουν στο κεφάλι τους, τι εντύπωση σχηματίζουν και έχουν για το ποιος νοιάζεται για αυτούς και για το ποιον τομέα νοιάζεται αυτός που νοιάζεται για αυτούς. Αστειότητες από τον κωμικό Αντώνη Σαμαρά. Αφού μας έταξε και το WiFi, είναι αλήθεια, δεν το έχει τάξει κάποιος. Θα μπορούσε ο Γιώργος στα καλά του, αλλά είχε και αυτός να καταστρέψει άλλα τότε. Ο Αντώνης Σαμαράς αμέσως μετά από αυτό μας ανέλησε και τα επιτεύγματα με πολύ πάθος, είναι η αλήθεια, της κυβέρνησής του. Έχουμε πίσω μας μια θυσία του ελληνικού λαού απίστευτη και να το πω να τα ακούσει ο κόσμος. 25% έχουμε χάσει στο εισόδημα, στο ΑΕΠ, στο ΑΕΠ της χώρας στην παραγωγή, και αν προσθέσετε πληθωρισμό και αν προσθέσετε φόρους, έχει χάσει ο μέσος Έλληνας ένα διαθέσιμο εισόδημα 40%. Ναι, είναι απίστευτο. Επομένως, η κάθε τρόικα και ο κάθε ξένος πρέπει να σέβονται, και κατά την άποψή μου δεν ήρθε κανείς να μας πει ότι δεν το σέβεται, αλλά πρέπει να σέβεται αυτές τις θυσίες που ήδη έχουν γίνει. Η τρόικα και ο κάθε ξένος πρέπει να σέβεται αυτές τις θυσίες. Για τους Έλληνες που είναι τσιράκια της τρόικας και εκτελούν οδηγίες, δεν έθεσε κανένα θέμα, κάτι περισσότερο θα γνωρίζει. Ναι. Αγαπημένε, καλημέρα. Αγαπημένη. Έλα. Λοιπόν, έχουν. Καλοκαίρια και χειμώνες. Το λέω γιατί Νοέμβρης είναι, αλλά μυρίζει Μάης. Εκτός από τις διάφορες μικροελλείψεις που έχουμε σαν λαό, δηλαδή υγεία, παιδεία, κράτος πρόνοιας κλπ. Τι έχουμε. Εκτός λέω από τις μικροελλείψεις που έχουμε σαν λαό. Μικροελλείψεις, καλά το είπες. Μικροελλείψεις. Ναι, έχουμε όμως και δύο τεράστιες ελλείψεις σαν λαός. Τι άλλο? Η Βέφανο μαγειρεύει και το Καρατζαφέρι στη Βουλή. Καλά, ο Καρατζαφέρι είναι θέμα χρόνου. Καταρχήν το λέει ο κόσμος. Δεν ακούς. Τα λέει ο ίδιος για τον εαυτό του ότι είναι μια φωνή που λείπει. Ότι το λένε άλλοι και καλά. Παπαγιές. Ή γύρω του ο Ροντούλης εκεί πέρα και η Βαλιώτης αυτή. Η διάφορη κουμπάρη που έχει και ο μεγαλονονός. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Λοιπόν, σε πήρα να σε φτιάξω τώρα. Θέλω παραγγελία για την Παρασκευή από τώρα. Σε πήρε ένας τύπος την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε ότι γύρισε 3-4 ακταίο και του ζητάγανε 50 ευρώ για τα μάξι και κάτι τέτοια. Ναι. Λοιπόν, κόβω τον κόλο μου ότι αυτός είναι από τα νερά της Μαγούλας. Λοιπόν, δώσ' το στον Παλούρδο για φωνητική ταυτοποίηση και είμαι σίγουρος ότι είναι αυτός. Δεν είναι αυτός, εγώ στο λέω. Θα το δεις. Είμαι σίγουρος. Επηρεάζεις τον κόσμο, αγόρι μου, τους εχθρούς τους κάνεις φίλους. Ποιος είσαι? Δεν ξέρω κι εγώ ποιος είμαι, τα έχω χαμένα. Μπράβο το like. Δεν ξέρω ποιος είμαι και πού πάω. Νομίζω είμαι το ξανθό αγόρι. Α, και είχα μια πορεία αν είσαι γκέι, ρε Τόλι. Μου την έλυσες. Να σε καλά, ποιο είναι ξανθό αγόρι είναι γκέι αμέσως, δεν κατάλαβα. Απλά είμαι το ξανθό αγόρι, το Τσιγκανόπουλο. Πονηρούς ακροατές έχεις, ρε φίλε. Πήρε ο άλλος από την Παρασκευή να κοροϊδέψει εμάς που πήγαμε και ψωνίσαμε. Δεν μου λες τα κοτόπουλα, τα ορνηθοτροφία, γιατί τους έχουν τα φώτα ανοιχτά όλο το βράδυ και νομίζουν ότι είναι όλη μέρα. Να γεννάνε και να μεγαλώνουν. Και αύριο μεθαύριο το παιδί μου, άμα δουλεύει στο μόλ, να κάνουν κάτω στα υπόγεια δωματιάκια να κοιμάται εκεί πέρα. Άντε να με γεμίσαμε ξυπνάδες τώρα εδώ πέρα. Μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον Θανάση. Ποιο Θανάση? Τώρα θα σε γελάσω, φίλε μου. Δεν θυμάμαι το επώνυμο του. Επισκευαστή είναι, νομίζω. Εσύ ποιο είσαι? Μπούρα. Ο Δημήτρης ο Μπούρα. Ναι, ναι. Τι επισκευάζει ο Θανάσης? Πιεστικά. Σας χάλασε το πιεστικό? Όχι, φίλος μου. Θα ήθελα να το μιλήσω. Α, καλά. Είναι φίλος και δεν ξέρεις πώς το λέει το επώνυμο, με κοροϊδεύεις. Είναι γνωστός μου, ρε φίλε. Άρα είναι γνωστός, δεν είναι φίλος. Να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Ήθελα να το ρωτήσω κάτι, ναι. Μπορώ να βοηθήσω εγώ, τι θες να το ρωτήσεις? Όχι. Καμία σχέση. Γιατί είμαι και εγώ της δουλειάς, είμαι του πιεστικού τμήματος. Ναι. Όχι, θα ήθελα να μιλήσω με τον ίδιο. Μάλιστα, πόσο χρόνο είσαι? Τι σημασία έχει? Πού ήσουν χθες το βράδυ? Είσαι παντρεμένος? Πόσα λεφτά παίρνεις το μήνα, δουλεύεις? Είμαι και εγώ πιεστικός, βλέπεις, δεν είναι μόνο Θανάσης. Τι μισθό παίρνει ο πατέρας σου? Παίρνει σύνταξη? Πόσο? Αν τον δώσει. Τι ψώνια έκανες την Κυριακή? Άμα θέλω, γίνομαι και εγώ πιεστικός. Όχι μόνο Θανάσης, που το πες και μάγκας, έχει και γνωστούς. Ναι. Αυτό που σου λέω. Ναι. Δεν είμαι αρκετά πιεστικός για σένα? Θα μου τον δώσει, να το πιέσω. Ωραία, δεν σου κάνει. Ποια ήταν αυτή, θα την ξεμαλιάσω. Εντάξει, φιλαράκι, οκ. Γιατί χτύπησε το τηλέφωνό σου μία τη νύχτα? Καλή πλάκα, αλλά έχουμε και δουλειά. Αν μπορείς να μου τον δώσεις. Το βράδυ, από ό,τι κατάλαβα, δεν με είχες πάρει αγκαλίτσα. Εντάξει, αλλά γεια. Μπορώ να γίνω κι εγώ πιεστικός. Και κακιά. Θα μου τον δώσεις σαν άνθρωπο να μιλήσω. Τι να σου δώσω, δεν σου κάνει πίεση η δικιά μου? Εντάξει, αλλά γεια. Με γεια σου, Αποστολής. Γεια, ναι. Έχω ένα μαζί στην Ομόνια. Και σχετικά με χθες την Κυριακή. Δεν άνοιξε, βέβαια. Δεν άνοιξες. Όχι, βέβαια. Σαμποτάρεις τα έργα της κυβέρνησης. Όχι, δεν άνοιξα και πρότεινα, βέβαια. Καταρχήν, όποιος άνοιξε από ό,τι είδα, έκανε χρυσές δουλειές. Ναι, αφού πήγαν τόσο καλά οι Κυριακές. Περίμενε να σου πω. Εγώ προτείνω να ανοίγουν τα μαγαζιά μόνο Κυριακές. Λοιπόν, και. Ή μάλλον έτσι θα γίνει από μόνο του, γιατί τις άλλες μέρες δεν πατάει ψυχή. Ναι, επειδή άλλες μέρες δεν πατάει ψυχή, θα πατάει την Κυριακή. Ναι. Η Κυριακή είναι μέρα για την οικογένεια. Δεν είναι μέρα να παραδουλέψει πάλι. Η οικογένεια. Δεν θα ψωνίσει η οικογένεια. Είναι μέρα της οικογένειας που θα ψωνίσει η οικογένεια τελικά. Ναι, ο κόσμος που πήγε και ψώνισε την Κυριακή έπρεπε εκεί πέρα στα μαζιά να μοιράζουν και στάνι μαζί με αυτά που παίρνανε. Γιατί είναι όλοι πρόβατα. Πώς είναι η προσωπική σας σχέση με τον κύριο Βενιζέλο? Ωραία, να σας πω αυτό. Εντάξει, αν θέλετε, πολιτικά μας χωρίζουν πάρα πολλά. Αυτό το οποίο μας ενώνει είναι αυτή η κοινή ευθύνη που σας είπα για το αύριο. Με ρώτησε προχθές ένας, βάλετε ο Βενιζέλος από διαφόρους κύκλους? Εγώ θα το πω δημόσιο, θα τολμήσω να το πω δημόσια. Βάλετε για τα υποβρύχια. Για τα υποβρύχια έγινε και προανακριτική και εξεταστική το 11 και δεν του βρήκαν τίποτα. Βάλετε για τη λίστα Λαγκάρντ. Έγινε εξεταστική, δεν του βρήκαν τίποτα. Για τα υποβρύχια ρωτώ, αυτοί που τότε ήτανε με τον Τζοχατζόπουλο, σήμερα σε ποιο κόμμα βρίσκονται? Συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που ήταν τότε με τον Τζοχατζόπουλο είναι ο Βενιζέλος και το μεγαλύτερο κομμάτι του τότε Πασόκ. Συνεργάζεται με τον Σαμαρά και έχουν φτιάξει αυτή την κυβέρνηση έκτρωμα, η οποία καταστρέφει ό,τι είχε αφήσει η προηγούμενη. Γιατί ήθελε να πει ότι έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν πάει και κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε. Αλλά το βασικό κομμάτι έχει μείνει και είναι δίπλα ακριβώς στο Σαμαρά. Όλοι αυτοί που υπέθελταν τον Τζοχατζόπουλο, που γνώριζαν τι ακριβώς έκανε, και αν δεν γνώριζαν, όφιλαν να γνωρίζουν, ήταν δίπλα, ανεχόντουσαν και ξέρανε πολύ καλά τι συνέβαινε. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι μαζί με τον Σαμαρά. Εδώ ακούσαμε την κάλυψη που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είπε βεβαίως στην αρχή το ανέκδοτο, πολιτικά μας χωρίζουν πολλά με τον Βενιζέλο, τίποτα απολύτως, και του έδωσε μια πολύ μεγάλη κάλυψη, εφόσον το έχουν αποδείξει εξεταστικές επιτροπές της Βουλής, είναι αθώος και στα υποβρύχια και στη λίστα Λαγκάρντ. Οπότε εφόσον έχουμε αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, έχουμε την παραδοχή του Σαμαρά ότι είναι αθώος ο Βενιζέλος. Για τη Λαγκάρντ βγήκε ότι δεν υπάρχει τίποτα να το πούνε. Επομένως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στοχεύουν όπου βρουν, πιστεύοντας ότι θα αποκομίσουν ωφέλη, και μιλάω ιδιαίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι καθαρός, αλλά χτυπάνε όχι τον Βενιζέλο ή τον Σαμαρά ή τον οποιοδήποτε. Τη σταθερότητα του τόπου χτυπάνε. Διότι Σαμαράς και Βενιζέλος σημαίνει σταθερότητα του τόπου. Σταθερότητα όχι για τους ντόπιους, για τους ξένους, γιατί για αυτούς γίνεται όλο αυτό που γίνεται και για κάποιους ντόπιους να μην τους αδικούμε. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ως σοβαρή Χρυσή Αυγή πια, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, άλλαξε. Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή που θα γίνει σοβαρή. Δεν είναι άλλη που ήθελε ο Μπάμπης, ήθελε μια διαφορετική. Όχι. Αυτή η Χρυσή Αυγή γίνεται σοβαρή μετά και τα όσα έγιναν. Το πρόγραμμα προχωράει κανονικά. Όσοι δεν τον είδατε χθες βράδυ στον Ενικό, θα ακούσετε τώρα κάποια αποσπάσματα. Τόσο μιλίχιος πολιτικός, τόσο ευγενικός, τόσο καλοσυνάτος, με χαμηλωμένο το βλέμμα και τη φωνή. Καμία σχέση με τον Ούγκανο που έσπρωχνε, κλώτσαγε, έφτυνε και έχει κάνει και 1002 άλλα που δεν τα ξέρουμε. Αυτά τα έχουμε δει live με το φως της μέρας, γιατί για το ημίφος της νύχτας εικάζουμε, αλλά δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο. Ο Ηλίας Κασιδιάρης μόνο που δεν μαγείρεψε χθες στους δύο δημοσιογράφους που είχαν πάει να του πάρουν συνέντευξη. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πολύ καταγεγραμμένες και δημόσια, είτε στον τύπο είτε στην τηλεόραση, αλλοδαπών, οι οποίοι από το κρεβάτι του νοσοκομείου ή από το σπίτι τους, όπου αναρώνουν, από βαρύτατους τραυματισμούς, λένε αυτοί που με χτύπησαν φώναζαν Χρυσή Αυγή. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Κάποιος Έλληνας ή οποιοδήποτε εν τέλει έχει πράξει κάτι τέτοιο, δεν είναι απλά καταδικαστέως από εμάς. Πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά από τη δικαιοσύνη. Και αν κάποιος, ο οποίος είναι μέλος, είναι υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής, τιμωρείται παραδειγματικά από τη δικαιοσύνη, αυτομάτως διαγράφεται από το κόμμα. Τι κάνει ο ίδιος εκεί τότε? Μ' ακούσαμε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι εσωτερικές διεργασίες του Λαϊκού Συνδέσμου, όπως έχουν αρχίσει να τον αποκαλούν από προχθές τα κανάλια, και όχι εγκληματική οργάνωση που τον έλεγαν μέχρι αντιπροχθές, που τον χαρακτήριζαν έτσι. Ακούσαμε εδώ με τι ωραίο τρόπο μιλήχια. Όποιος παρανομεί, κάνει κάτι κακό, συλλαμβάνεται, δικάζεται, φεύγει από το κόμμα. Και μάλιστα δεν τα λέει έτσι, υπάρχουν και συγκεκριμένες διαγραφές. Έχουμε διαγράψει και έχουμε διώξει ανθρώπους οι οποίοι εμφάνιζαν τέτοιου είδους συμπτώματα, ας το πούμε. Που μπορεί να εμφάνιζαν μια επιθετικότητα, να φαινόντουσαν άνθρωποι που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Διότι έπρεπε να διαφυλάξουμε πάνω απ' όλα όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, κυρίως την νομική υπόσταση του κόμματός μας. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν τον ακούσαμε χθες. Καταλάβαμε τι ακριβώς θα ξετυλιχθεί τις επόμενες ημέρες και μήνες. Είναι μια προσπάθεια να σοβαρέψει η ασόβαρη Χρυσή Αυγή. Το ασόβαρη είναι ο πιο χαλαρός χαρακτηρισμός άλλωστε. Το είδαμε χθες, μας έκανε εντύπωση. Ναι, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Και θα κλείσουμε ως τελευταίο έτσι απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την άποψή του για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, πώς πρέπει να καταγγέλουν τα κόμματα διάφορα φαινόμενα που συμβαίνουν στον τόπο. Χρησιμοποίησε τα κλασικά παραδείγματα, Μαρφίν και Σκουριές, όπως το κάνουν όλοι, χωρίς επιχειρήματα, αναγκάζονται, χρησιμοποιούν αυτές τις δύο λέξεις που ενεργοποιούν διάφορα στο μυαλό του καθενός. Δεν έχει σημασία τι ακριβώς. Και μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ και πώς συμπεριφέρθηκε και στάθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στα δύο αυτά γεγονότα. Το να ανέχεσαι ή το να δικαιολογείς πράξεις, συμπεριφορές ακραίες, ναι, είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα πριν, οδηγεί κατευθείαν στην έννοια βία. Δεν είναι δυνατόν να μην καταγγέλεις γεγονότα όπως είναι, παράδειγμα, ο εμπρισμός Μαρφίν ή οι Σκουριές με τον τρόπο που περιμένει ο κόσμος να το καταγγείλει. Όπως το καταγγείλαν όλοι οι άλλοι. Πρέπει λοιπόν οι ανακοινώσεις των κομμάτων να είναι με την τακτική που λέει εδώ ο Πρωθυπουργός. Ότι πρέπει να το καταγγέλεις όπως περιμένει ο κόσμος ή όπως το καταγγέλουν όλοι οι άλλοι. Οποιαδήποτε άλλη διαφορετική οπτική ή διαφορετική διατύπωση απαγορεύεται ρητός και διαρροπάλου, για να μείνουμε και στο κλίμα των ημερών. Μήνυμα έτσι για το τέλος από ακροατή. Φίλο ακροατή, άκουσα λέει αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη και μου λύθηκε βασική απορία. Ο άνθρωπος έχει την εντύπωση ότι διοικεί ακόμη την πιτσαρία του. Καταπιέζει τους εργαζόμενους, γλύφει τους πελάτες και σχεδιάζει να προσφέρει και δωρεάν WiFi για όλους στο εγγύς μέλλον. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα σας αφήνουμε. Λαός ακολουθεί αμέσως μετά. Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα το βράδυ, τηλεοπτική Ελληνοφρένια και βεβαίως αύριο απεργιακή εκπομπή. Ναι, γεια σας. Αποστολή. Ναι. Μπράβο, πολύ χαίρομαι όπως θέλω που μιλάμε. Μπράβο, και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω. Κοίτα χαρά. Έτσι, έτσι, ετοιμολογότατο σε βρίσκω. Τι έχεις να πει για όλα αυτά που γίνονται τώρα? Ποια απ' όλα. Για τα μαγαζιά που ανοίξαν την Κυριακή, το προβοκατόρικο χτύπημα της Παρασκευής, τι απ' όλα θες να πούμε? Ποιο ενδιαφέρον είναι τα μαγαζιά που ανοίξαν την Κυριακή από το χτύπημα? Σωστό, γιατί έπρεπε να γίνει και κάτι πριν τη συνέντευξη Σαμαρά στον Πρετεντέρι. Τι θα έχουν να λένε? Εννοείται. Να υπάρχει κάτι που θα μονοπολίσει τη συνέντευξη. Να έχουν να λένε για νέα μέτρα, για αυτά που δεν έκανε, γιατί θα το στρίμωχνε ο Πρετεντέρι, όπως ξέρεις. Να έχουν να λένε τα μέτρα που δεν έκανε, τον κόσμο που πεινάει, που πεθαίνει. Τι, αφού πεινάει ο κόσμος, να μην ανοίξουμε για τα μαγαζιά την Κυριακή. Να μην πούνε για τα δύο άκρα, να μην έχουν να πούνε για τα δύο άκρα. Τι θα λέγανε? Θα καθόντουσαν εκεί να κοιτιώνται? Sorry. Και όταν λέμε τα δύο άκρα, εννοούμε τα δύο άκρα το εξής ένα. Όλα τα κανάλια μαζί συντονισμένα ότι η Κυριακή βγήκε όλος ο κόσμος να ψωνίσει και όλα πήγανε μια χαρά και βγήκαν όλοι με στρελή χαρά. Αυθόρμητο. Τι είναι αυτή? Αυθόρμητα βγήκε αυτή η είδηση. Αυθόρμητα από όλους. Τι νόμιζες? Τις πορείες και τις διαδηλώσεις, τίποτα. Τώρα τα φάβανε. Λίγοι βγήκανε για να διαμαρτυρηθούν έτσι. Τι είναι αυτή, ρε Μαγκά? Τι είναι αυτή, ρε. Ναι, Αποστολή. Ναι. Καλημέρα, ο Γιάννης από την Καλυθέα είμαι. Να σου κλείνω ένα ρήμα αρπακόλα σε όλες τις πτώσεις και ενηγό και πληθυντικό. Για πες. Παρακολουθώ, παρακολουθείς, παρακολουθεί. Παρακολουθούμε, παρακολουθείτε, όλοι παρακολουθούν και όλοι παρακολουθούνται. Μεγάλη έμπνευση, κύριε. Πώς είπες? Ευχαριστώ πολύ, λέω. Είναι ωραίο. Αχ, καλά, εξαιρετικό. Βγάλτο. Επικεφαλή δεν θα το βάλω. Γεια. Βγάλτο τώρα, ο Γιάννης από την Καλυθέα. Συγχαρητήρια, λες και το ονομάζω, δεν έπρεπε. Γεια. Στο Γουαντάναμο είσαι? Θέλω να μου πεις ακριβώς. Έχεις κάνει εκτροπή, είσαι στο Γουαντάναμο και καλά, είσαι στο Μαρούσι Καραγκιόζη, έτσι. Θέλω να μου πεις ακριβώς τι συνέβη. Τι ακριβώς τι συνέβη? Να περιγράψεις τον κόσμο τι έγινε, τι συνάντησες. Περνάω, βλέπω δεξιά τον Τζολιά στο τηλεφωνικό θάλαμο. Πού? Απέναντι από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Αμάν. Λοιπόν, λέω κάτσε να κάνω τη στροφή, να σταματήσω να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Αποστόλη. Και μέχρι να κάνω τον τετράγωνο, έχει έρθει το μπατσικό. Τα υπόλοιπα δεν θα τα πω. Τα υπόλοιπα όποιος τα είδε το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Και με την ευκαιρία να πω ότι και σήμερα το βράδυ 10 παρατέταρτο δείτε το δεύτερο επεισόδιο. Σωστός ο παίκτης. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Υπάρχει στο Μέγκα μια εκπομπή που λέγεται Ανατροπή. Ναι. Ναι, ο Μπογιόπουλος είναι ο δημοσιογράφος. Ο Βορύδης. Ποιος? Ο Βορύδης, ο παρουσιαστής. Ο Βορύδης, τότε δεν πρέπει να λέγεται ανατροπή, πρέπει να λέγεται συγκατάβαση, ξέρω εγώ. Ή ντροπή σκέτο. Συνεννόηση, συμφέρον, κάπως έτσι λέγεται. Αν ήταν ο Μπογιόπουλος, θα λέγονταν ανατροπή, να αλλάξει τον τίτλο. Νομίζω πως την Παρασκευή το βράδυ πολλοί από εμάς θυμηθήκαμε το σχόλιο εκείνου του ακροατή που σου είχε πει ότι οι φασίστες δεν θα διστάσουν να οργανώσουν ήδη κάτι εναντίον τους. Που του είχε πει άρα κερατά, μα βγει και σαν αληθινό, θυμάσαι. Του το είχα πει, είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά τι του έχει για τόσο αδίστακτου, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν μου έκανε εντύπωση ότι αυτό που έγινε είναι λίγες μέρες πριν έρθει η Τρόικα, λίγες μέρες πριν τη γενική επιτυχία τη 6 Νοεμβρίου. Λίγες μέρες πριν τη συνέντευξη Σαμαρά. Ναι. Και αυτό. Στις 8 η ώρα το βράδυ, την ώρα των δελτίων ειδήσεων. Πολλά τυχαία γεγονότα, ρε παιδί μου. Και επίσης νομίζω ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας, όταν γίνεται ένα έγκλημα, ποιος ωφελείται από αυτό. Καλά, τώρα όσο λες αυτά, πώς μου ήρθε ένα τραγούδι του Ζαμπέτα. Ποιο? Το «Είσαι σκέτο παρακράτος». Είσαι σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο παρακράτος. Δεν ξέρω γιατί. Τι σκατά συνειρμούς κάνει αυτό το κολομυαλό μου. Είναι. Πολύ επιτυχημένος ο συνειρμός. Έλα, γεια. Κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Ανατρέψτε εσείς την κυβέρνηση. Εγώ ως Αντώνης πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι θα ανατρέψετε εσείς την κυβέρνηση. Κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Ανατρέψτε εσείς την κυβέρνηση.